برگ سبز، برنامه شماره 152. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. با یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد، صد کشته به یک جرعه از خاک برانگیزد. گر زیر درخت گل بازایی و بنشینی، هر باد که برخیزد گل بر سر گل ریزد. خواهم که کنم بار دگر در تو نظاره عمریست که دارم هوس عمر دوباره. جز عشق فشان جان نرود در سر آن زور. شب راه بریدن نتوان جز به ستاره. Thank you. ای روشنی از روی تو چشم نگران را، این روشنی چشم مبادا دگران را. با حسن تو و ناز تو سوزی و نیازیست، با حسن تو و ناز تو سوزی و نیازیست، چشم نگران را، دل صاحب نظران را. در سینه مرا غیر تو هم خانه کسی نیست، ور هست به غیر از دل دیوانه کسی نیست. تا چشم تو بر گوشه نشینان نظری کرد، تا چشم تو بر گوشه نشینان نظری کرد، در صومعه بی نعره مستانه کسی نیست. زلفت به در دل چه نشسته است چو دل رفت، زلفت به در دل چه نشسته است چو دل رفت. این حلقه زدن چیست چو در خانه کسی نیست. Thank you. چه سال می گذرم، غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده. Yo چند رو زی جان تاج رو ببین مارش کن با طبیب دغلی پیش سرا کارشته با طبیبی دغلی پیش سر کارشته یا یا Thank you. منم سر کشیر آن من سر گشت شدن مدتی گرد شین گم بده دوارش مدتی جرد شین گم بده دوارشت زیبک که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 152 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، جلیل شهناز، حسن کسائی و امیر ناصر افتتاح تنظیم کردیده. اشعار از عطار، کمال خجند، مولانا و عراقی. گوینده روشنک.